تو جماعت سے صلات ادا کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. اسود النخعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی جماعت سے صلات فوت ہو جایا کرتی تھی تو کسی دوسری مسجد میں چلے جاتے تھے. کسی نے سوال کیا تھا اس سے پہلے, تو اگر ایک مسجد میں دیکھا صلات ختم ہو چکی ہے تو اور کوئی قریب میں مسجد ہے وہاں چلے جاتے تھے تاکہ وہاں پر صلات جماعت سے مل جائے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک بار مسجد میں آئے دیکھا صلات ہو چکی ہے, چنانچہ انہوں نے اذان کہی, اقامت کہی اور کچھ لوگ ان کے ساتھ اور رہے ہوں گے جماعت کے ساتھ, انہوں نے صلات ادا کی. خیر اذان دے دیا انہوں نے ٹھیک ہے, لیکن جب مسجد میں اذان ہو چکی ہو تو دوبارہ اذان دینا ضروری نہیں ہوتا ہے, اقامت کہہ کے دوبارہ جماعت ہو سکتی ہے. تو اس سے جہاں ثبوت یہ ملا کہ جماعت کا کتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے صحابہ کرام, میں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک جس مسجد میں صلات باجماعت ہو چکی ہو اس میں دوبارہ جماعت ہو سکتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد میں جس میں ایک بار جماعت ہو چکی تھی دوبارہ انہوں نے باجماعت اس کے اندر صلات عطا فرمائی. تو ان ساری چیزوں سے صلات باجماعت کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. گرچہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی, اس کے باوجود بھی جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ حضرات اتنا اہتمام کیا کرتے تھے. کیا جی, ہم جماعت کا ثواب تو ملے گا لیکن یہاں منع ہے, یہاں منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں منع اس کی وجہ ہے کہ بعض میں لوگ کیا بنا لیتے ہیں, اس کو عادت بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد دیر سے آئیں گے جماعت ثانیہ کریں گے منع, اس لیے ورنہ شرعاً نہیں, آپ کو یہ غلطی سے بچانے کے لیے. کیا چیز کتنا نہیں, اب وہ پہلی جماعت جتنے سارے لوگوں کے ساتھ تھی اس کا ثواب کہاں ملے گا, چار لوگوں میں مولانا صاحب نہیں ملے گا اس ثواب. کیا جی, اتنے ہی نہیں, اب مسجد کی اصل جماعت جو ہے اس کا کہاں مل جائے گا مولانا. کیا جی, ہاں نہیں, اب مولانا صاحب کم تو ہو جائے گا, جن لوگوں نے پہلے پڑھے ان کے برابر کیسے مل جائے گا, ان کی اصل جماعت ہے اور آپ کی نقل جماعت ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتا. بہرحال لیکن ثواب تو جماعت کے مل جائے گا, لیکن کتنا ملے گا وہ اور چیز, لیکن بہرحال جماعت کا ثواب ملے گا. روایتیں ہیں سر اس سلسلے میں, جس میں زیادہ ہوتی وہاں جائیے. چلیں, کیا جی مرد سب منع نہیں کرتے ہیں, ہاں مرد صاحب منع کرتے ہیں سمجھ کیجیے, ورنہ لوگ عادت بنا لیتے ہیں, ہاں تو خدا خانہ خاصا کر بھی لیتے ہیں لوگ جماعت, لیکن عادت نہ بنائے اس لیے منع کر رکھا مرد صاحب نے. نہیں لگا سکتے, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذریعے عذاب دینے سے منع فرمایا ہے, لا يعذب بالنار الا رب النار, آپ کے ذریعے سے جو آپ کا مالک ہے خالق ہے وہی عذاب دے سکتا ہے, باقی کوئی اور جلا کر کے کسی کو عذاب نہیں دے سکتا ہے. یہ آپ نے جو سوچا ہوگا پہلے کا واقعہ ہوگا اس سے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کو آگ سے جلانے سے. کیا چیز, سزا کیوں نہیں دیں گے, انہوں نے تاریخ صلاح کو سزا نہیں دیں گے. کیا جی, ہاں نہیں بالکل سزا دے سکتے ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی سزا کا ارادہ کر سکتے ہیں تو سزا تو دے ہی سکتے ہیں ایسے لوگوں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس سے استدلال کرتے ہیں صلات باجماعت واجب ہے, کچھ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں صلات باجماعت واجب نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چھوڑ کے چلے گئے, جماعت چھوڑ کر کے چلے جاتا نا, کچھ اور لوگ ساتھ مولانا صاحب پھر کیا کریں بعد میں جماعت سے پڑھ لیں گے, لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مسالے سے جماعت چھوڑنا صحیح, کے بعد میں کچھ لوگ مل کر کے اساتذہ کرام یا اور مولانا صاحب کون سی ٹیم, ہاں تو یہ تو طلاب کی ٹیم, بعد میں سلاد اس بعد جماعت ادا کر لیں اور سلاد کو کہاں چلے جائیں سر, ہاں چلو جہاں جہاں چھپنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہاں سے ملتا ہے مولانا صاحب، ٹھیک ہے، لیکن اس سے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ جماعت ترک کر دیتے، ایسا نہیں. چلے جی ہاں، تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفوع، صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جو جماعت والی صلاۃ ہوتی ہے منفرد کی صلاۃ پر 27 گنا زیادہ فضیلت واتی ہے. تو اس سے بعد لوگوں نے کہا یہ جو ترجمہ قائم کیا مخیر رحمہ اللہ، یہ سابقہ ترجمہ، دونوں میں تضاد ہے. جب بتایا جا رہا ہے بے جماعت پڑھو گے ایک ثواب ملے گا، با جماعت پڑھو گے 27 ملے گا، تو واجب کہاں سے ہو گیا؟ جب یہ افضل ہے اور وہ مفضول، تو پھر واجب کہاں سے ہو گیا؟ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو سابقہ ترجمہ قائم کیا عنوان اور یہ ترجمہ الباب عنوان ہے، دونوں میں کیا ہے تضاد ہے. ایک طرف بتا رہے ہیں افضل ہے اور ایک طرف بتا رہے ہیں کیا ہے واجب ہے، ہے کہ نہیں سب دونوں میں تضاد؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جی؟ جی با جماعت پڑھنا فضیلت ہے، بے جماعت پڑھنا اس میں فضیلت نہیں ہے. فضیلت جو ہے وجوب سے مانے نہیں، کسی کی فضیلت ہو تو وہ وجوب سے مانے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے کہ فضیلت وجوب سے مانے ہو. لہذا اگر کوئی ایسا عذر ہے کہ آدمی سے کوئی سستی کال اس طرح سے تھوڑی ہوئی، وضو کر رہے ہیں کچھ ہوا اور پہنچے تو کیا ہوگی جماعت ختم ہو گئی، تو ثواب کتنا ملے گا آدمی کو؟ نہیں ملے گا آدمی پورا ثواب. تو صلاۃ باجماعت یہ واجب ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی عذر ایسا ہوا جس کی وجہ سے آدمی صلاۃ باجماعت مؤخر ہو گئی، تو بہرحال گنہگار نہیں ہوگا عذر اگر شرعی کوئی اس طرح کا عذر ہے. لیکن جو صلاۃ باجماعت ادا کرنے کی فضیلت ہے وہ فوت ہو گئی انسان سے، لہذا دونوں میں کوئی تضاد اس طرح کا نہیں ہے. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الحارث عن عبد الله بن الخباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تقتل صلاة الفرد ب25 درجة. تو ابھی بڑھا آپ نے 27 گنا زیادہ، اور ابو سعید کتنا صرف کہہ رہے ہیں 25 گنا، 27 یا 25 کون والا صحیح ہو رہا؟ 27 یا 25 دونوں صحیح ہے. تو ایسے کیسے دونوں 27 ملے گا 25 ملے گا؟ پہلے 25 ملے گا. اچھا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہوگا کتنا ثواب ملے زیادہ 25، بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید اس کے اندر اضافہ کر دیا اور کہا کتنا زیادہ ملے گا 27 گنا ملے گا. تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ایک توجیہ ہوگی کہ ایک حدیث مقدم اور ایک حدیث مؤخر ہے، 25 والی مقدم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید نہیں ثواب بڑھائے گا کم نہیں کرے گا، لہٰذا 25 والی کیا ہوگی پہلے کی حدیث ہوگی اور 27 والی حدیث بعد کی ہوگی، بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جماعت کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا. تو ایک تو جواب چلیے مولانا عبد الرشید صاحب نے دے دیا، اور قطب الدین صاحب جی قطب الدین صاحب بتا رہے ہیں کئی بولتے نہیں کیا جی؟ اچھا اس کا مطلب مختلف اسباب کی بنیاد پر یہ فرق ہے، کسی کو 27 گنا زیادہ ملتا ہے، کسی کو 25 گنا زیادہ ملتا ہے، کہ آدمی کوئی زیادہ دور سے آ رہا ہے، اسی طرح سے کسی میں زیادہ خوشو خضوع ہے، تو الگ الگ اعتبارات سے، یا مسجد ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ مصلی فلاں مسجد میں آتے ہیں، تو الگ الگ اعتبارات سے کبھی انسان کو 25 ملتا ہے اور کبھی 27 ملتا ہے. چلیے دو جواب ہوگا. اور کوئی وزیر الرحمان صاحب جی فضل الحسن صاحب جی، یعنی وہی اسی کے ایک شکل ہو گئی، کسی کو یہ کسی کو یہ، کسی کو 27 کسی کو 25، بات ایک ہی بولے کی ہو گئی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 کہنے کو آپ کیا نام دیں گے؟ جو آپ نے 25 کا اس کو کیا نام دیں گے پھر آپ؟ 25 مل سکتا 27 مل سکتا، تو تمہیں مولانا قطب الدین صاحب والی بات ہوگی 25 مل 27 مل سکتا، ٹھیک ہوتے تو نہیں، لیکن 25 اور 27 کی تفریق کیوں ہے؟ یہ تفریق کیوں اس طرح کی؟ کوئی 25 کبھی 27، یا تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ تقدیر کے لیے ہے. کس کے لیے؟ یہ تقدیر کے لیے، کثرت بتانے کے لیے ہے کہ آدمی کتنا ثواب ملتا ہے، بہت ثواب ملتا ہے 40-70، اگر بولے جاتے ہیں تو ہم نے کیا کہا 25 گنا 27 گنا، کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ تقدیر کے لیے ہے، عدد یہاں پر مراد نہیں یہ بات کہیں تو کسی حد تک بات شاید صاحب آپ کی معقول ہو سکتی ہے، لیکن 27 کے اندر 25 داخل ہیں تو اس کا کیا مطلب ہونا سکتی ہے؟ تو وہ نہیں 27 کے اندر 25 داخل ہیں. چلیے اور بھی جواب ہو سکتا ہے. جمعہ نے کہا بھائی وہی تو آپ بھی کہہ رہے ہیں پچیس گنا ملتا ہے جی، تو کیوں 25 کہا؟ لے لو 27 ملتا ہے. جو 27 ملتا ہے اور معلوم تھا آپ کو تو کیوں کہا آپ نے؟ یا تو آگے پیچھے کی بات کہیں تقدیم و تاخیر مقدم موخر. تو باقی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر زیادتی اعتقاد زیادتی کیا کریں گے قبول کریں گے، لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں زیادتی پائی جاتی ہے، لہذا زیادتی اعتقاد کیا ہے؟ حجت ہے، مقبول ہے. اس طرح کی بات بھی لوگوں نے کہی، لہذا اعتبار کس کا کریں؟ اس میں زیادتی پائی جاتی ہے اس کا اعتبار کریں، کم مالک کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ 27 گنا ثواب ملتا ہے اس قول کے مطابق. ایک سقاراوی اس کی حدیث میں کوئی زیادتی ہے جو دوسرے سقاراوی کی حدیث میں نہیں ہے، تو زیادتی کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی ہاں نہیں، تو ایک 25 کہہ رہا ہے، کہہ رہا 27 انہوں نے بڑھا دیا تو ہاں ٹھیک، لیکن انہوں نے دو بڑھا دیا ہونا سر. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 25 یاد ہے، وہ کہہ رہے ہمیں کتنا یاد ہے؟ نہیں 27 ہمیں یاد ہے، تو زیادہ نہیں ہو گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ عقل متیقن کیا جی؟ عقل جو ہے وہ متیقن نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کم کی کیوں امید رکھے ہونا سر ایسے موقع سے؟ یہ تو دوسرے جب لوگوں سے لینا ہو تب، لوگوں سے لینا ہو کہ زکات وصول کرنا یہ ہے تو ہم کسی کا مال بغیر کسی دلیل شرعی کے زیادہ کیسے لے لیں ہم، تو وہاں پر کہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب دینے والا ہے تو کم والا کیوں رکھیں؟ وہاں تو حد زیادہ مل رہا ہے تو ہم زیادہ ہی والی بات کو مقدم رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا ہے. اس طرح کی بات کہی ہے لوگوں نے کہ فلاں یہ زیادتی ہے کہا ہے کہ انہوں نے 25 کہا تھا، انہوں نے کتنا کہا؟ 27 کہا انہوں نے، لہذا لوگوں نے کہا کہ اس میں زیادتی پائی جاتی ہے. یوں تو کلمے میں زیادتی نہیں ہے، انہوں نے خمس ہونے سب کہا، لیکن اس اعتبار سے ثواب میں زیادتی انہوں نے بتائی ہے جو روایت میں نہیں. اس اعتبار سے لوگوں نے زیادتی ہے کہا، نہ کہ کوئی جملے کا اضافہ مراد یہاں پر ہے کہ حدیث میں کوئی زیادہ جملہ ہے جو دوسروں کی روایت میں نہیں، ایسا نہیں. چلیے حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في الجماعه تجزا اطول صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك انه اذا توزع فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا ركبت بها درجه وحدثت عن بها خطيه فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام أقيم صلى اللهم صل اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال وقته في صلاة من انتظر الصلاة. يعني تو صلاة و جماعت ادا کرنا اس کا ثواب زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا سبب اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے، جاتا ہے مسجد میں، ساری مشقتیں برداشت کر کے بیٹھا رہتا ہے صلاح کے انتظار میں، صلاح کھڑی ہوتی ہے اور 10-10 منٹ کی صلاح، 15-15 منٹ کی صلاح اس جماعت کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے، اور آپ نے گھر میں ویسے ہی دو رکعت اور 4 رکعت 2 منٹ میں 5 منٹ پڑھ کے ختم کر دیا، تو کہاں سے آپ کا ثواب جماعت کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ وجوہات ہے جن کی وجہ سے صلاح با جماعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اکثر صاحب کرام سے جو روایت منقول ہے وہ کتنی ہے؟ 25 یا 27 25 کی روایت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا جن سے روایت 27 کی منقول ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے 25 والی روایت کو مقدم کیا ہے کہ بہرحال اس کی روایت کرنے والے جو صحابہ کرام ان کی تعداد زیادہ ہے، اور تنہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نقل کیا کتنا 27 نقل کیا ہے، لہذا ہر ایک کی کچھ لوگوں نے کسی اعتبار سے ان کو مقدم کیا، اس لوگوں نے کسی اعتبار سے ان کو مقدم کیا ہے. جی گھر ہی پہ پڑھ لیا آپ نے، مسجد میں نہیں گئے، بازار میں تھے آپ وہیں پڑھ لیے ظہر کی نماز، مسجد میں نہیں گئے آپ. چلیے کیا جی؟ ہاں تو گنہگار ہوگا، جماعت جان بوجھ کر چھوڑے گا، لیکن کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے، کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن عذر کے باوجود بھی آپ جا رہے ہیں، عذر کے باوجود بھی آپ جا رہے ہیں تو میرا ثواب ملے گا. نہیں جا رہا آدمی تو ایک صرف ایک ملے گا اس کے بعد گھر پڑھ لے گا بازار پڑھ لے گا تو مطلب بازار اتنی دور اذان کی آواز نہیں آتی وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں کتنا سواب ملے گا لیکن 27 یا 25 ایک ملے گا اور اگر سائیکل لے کر کے پہنچ جائے مسجد میں گاؤں کی تو کتنا ہو جائے گا 27 ہو جائے گا سواب آپ کا چلیے جی ہاں تو فجر کی صلات آپ جماعت سے پڑھیں تو خاص طور سے اس کی فضیلت کیا ہے بتایا گیا تجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فی صلاۃ الصلاۃ فجر میں رات اور دن کے جو ملائکہ ہوتے ہیں وہ دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں لہذا اور صلوات کے مقابلے میں اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے جماعت کے ساتھ صلاۃ فجر ادا کرنے کی تو ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ ایک بار ان کے پاس گئے بہت غصے میں نظر آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے کس چیز نے آپ کو غصے میں ڈال دیا ہے تو کہا واللہ ما عارف من امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا امر محمد جو بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں طریقہ تھا مسلمانوں کا سب کچھ جو ہے بدل گیا ہے ایک بھی پہچان نہیں آ رہا ہے ایک چیز رہ گئی صرف وہ کیا لوگ جماعت سے صلاۃ ادا کرتے ہیں بس جماعت صرف صلاۃ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کوشش باقی نہیں رہی یہ دیکھ کر کے جو ہے بہت زیادہ مجھے غصہ آ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ صلاۃ باجماعت ادا کرنا یہ کن امور میں سے ہے من امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ باجماعت کی کیا فضیلت ہو کیا اہمیت ہے کیا باب اس سے ابھی قائم ہوا ہے کون سا باب چل رہا ہے باب صلاۃ الفجر فی جماعت اس میں کہاں فجر کی صلاۃ ہوا اب کیا کہیں گے عموم کے اندر عموم میں کیا ہے یہ بھی داخل ہے چلیے ایک حدیث میں جی ہاں تو صلات میں سب سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے جو ابعدہم فابعدہم ممشا جو سب سے زیادہ دور سے آتا ہے اور اسے کچھ ملتا ہے اور دور سے آتا ہے تو جتنے دور سے آدمی مسجد میں صلات کی ادائیگی کے لیے آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے اور جو صلات ادا کرتا ہے آ کر کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے سو نہیں رہا ہے یہاں تک امام کے ساتھ ادا کرے گا اس کا اجر زیادہ اس کے مقابلے میں اس نے نماز پڑھی اس کے بعد گھر پہ کیا آپ نے سو گئے آدمی تو یہ وہ روایتیں ہیں یہ خاص طور سے روایت جس سے آدمی کو شبہ ہوتا ہے شاید صلاۃ باجماعت کیا واجب نہ ہو لیکن چونکہ دوسری طرف بالکل واضح حدیث موجود ہے لہذا اس طرح کی حدیث سے آپ استدلال نہیں کریں صلاۃ باجماعت واجب نہیں ہے بلکہ جو مناسب توجیہ ہوگی وہ توجیہات آپ کریں گے کہ وہ آدمی جس کے لیے امکان اس بات کا ہے جواز ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائے بہت ہی فاصلے پر اس کا گھر ہے اتنے فاصلے پر ہے کہ اذان کی آواز وہاں پر عام حالات میں جو پرانا زمانہ تھا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نہیں پہنچتی تھی اس کے لیے گنجائش رکھی شریعت نے کہ گھر پہ نماز وہ پڑھ سکے تو اگر آدمی ویسا گھر پہ سو جاتا ہے پڑھ کر کے تو ایک ثواب مل گیا اس کو اور ہمت کر کے کہاں پر آئے مسجد میں آئے شراب کے انتظار بیٹھا رہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کی تعبیر اس طرح کی توجیہ کریں گے کس وجہ سے تاکہ جو دوسری صریح احادیث ہیں جس سے بالکل واضح طور سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ یہ جماعت سے ادا کرنا واجب ہے تو جہاں پر جو چیز زیادہ صریح ہوتی ہے اس کی تعویل توجیہ نہیں دی جاتی ہے جو اس کے مقابلے اس کے اندر گنجائش ہو تعویل توجیہ کی وہاں پر تعویل ہو توجیہ کریں گے آپ تو اس حدیث کا باب سے کیا رکھتے ہیں مولانا صاحب اس حدیث کا باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت کہ اجر زیادہ کس وجہ سے ہو جاتا ہے جتنی دور سے آپ آئیے مشقت اٹھا کر کے زیادہ مشقت کس صلاۃ میں ہوتی ہے ہاں فجر ہی میں زیادہ مشقت ہوتی ہے لہٰذا اس میں ثواب بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا یہ بات ذکر کی ابن حضر رحمہ اللہ نے لیکن میرے خیال میں شاہ اللہ رحمہ اللہ والی بات زیادہ مناسب یہاں پر ہے. یاد ہے کہ بھول گئے کافی لمبا وقفہ ہو گیا ذکر نہیں کیا اس کو, یاد ہے شاہ اللہ صاحب والی بات کہ اصل باب کون سا چل رہا ہے, باب و فضل صلاۃ الجماعت, باب و فضل صلاۃ الجماعت کی کیا فضیلت ہے اس کا بیان چل رہا ہے. درمیان میں ایک حدیث آئی تھی جس میں بطور خاص صلاۃ فجر با جماعت کی فضیلت تھی, لہذا اس پر ایک باب قائم کر دیا, ورنہ اصلی باب کون سا چل رہا ہے, باب فضل صلاۃ الجماعت, جماعت سے صلاۃ ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے, وہ بنیادی باب جس کے تحت ساری حدیثیں آئی ہیں. شاہ اللہ رحمہ اللہ کی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ زیادہ یہاں پر اقرب معلوم ہوتی ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی بات کے مقابلے میں. جی ہاں, تو ظہر کے لیے آپ تبکیر کریں, جلدی آئیں ظہر کی صلاۃ کے لیے, اس کی فضیلت یہاں پر بیان کی گئی ہے. النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فأخذه فستر الله له فغفر له, ثم قال الشهداء خمسة, المطعون والمقتول والغريب وصاحب الحزم والشهيد في سبيل الله, وقال لو يعلم الناس ما في النداء والسبيل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه, ولو يعلمون ما في التهجيب لاستبقوا إليه, ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا تغمى ولو تغمى. جی آئیے دیکھیں اس حدیث کے اندر کئی چیزیں موجود ہیں آپ کے سامنے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کسی راستے سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ کوئی کانٹے دار شاخ پڑی ہوئی ہے, کانٹے دار کی چیز کی ببول کی ہو یا اسی طرح سے, اور جو کانٹے دار پودے ہوتے ہیں اصل میں بیر کا درخت ہے, کوئی کانٹے دار شاخ پڑی ہوئی ہے, فاخر اس نے وہاں سے ہٹا کر کے کہیں ایک طرف ڈال دیا تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اور راہگیر آئے اور وہ نظر اس کی نہ پڑے, اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے, لہذا دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس نے ہٹا دیا اس کو. فشکر اللہ لہ, اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس کے گناہوں کو مغفرت فرما دی. عمل دیکھنے میں کتنا بڑا لگ رہا ہے مولانا سر, چھوٹا سا عمل لگ رہا ہے کہ آدمی نے ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی کانٹے دار وہ راستے سے ہٹا دی, لیکن انسانوں کی خدمت کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے. کسی انسان کی اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات کی آپ خدمت کریں, ان کا خیال کریں, ارحموا من فی الارض ارحمکم من فی السماء, اسی طرح سے اور بہت, من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ, اگر کسی مسلمان کی آپ ایک کوئی بھی مشقت پریشانی آپ حل کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن آپ جب مشقت حل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. تو اس طرح کے انسانوں کی بھلائی کے لیے, انسانوں کی خیرخواہی کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں. تو کوئی بھی نیکی ہو اس طرح کی جو اس کا تعلق کو لباس سے ہو, بندوں کے تعلق سے ہو, آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, جب موقع ملے تو آدمی کو کرنا چاہیے رب کی بخشش کے لیے, کوئی بہانہ چاہیے, کوئی اس طرح کا کام کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بخشش کرے. تو آگے فرمایا آپ نے الشہداء خمسۃ, شہداء پانچ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, المطعون. نیاز صاحب کوئی سوال کر رہے تھے آپ, دیکھیے میں آگے بڑھ گیا. جی جی ہاں, نہیں نہیں ایسا نہیں کریں گے آپ, ایسا نہیں کریں گے آپ, آپ کا گھر مسجد سے دور ہے اور آپ کو وہاں سے آنا پڑتا ہے زیادہ ثواب ملے گا آپ, لیکن قریب کی محلے کی مسجد ہے اسے چھوڑ کر کے کسی ایسی مسجد میں جائیں جس میں ثواب کے ذاتی کی کوئی بات مسجد میں نہیں ہے. اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر کے آپ مسجد نبی میں جائیں آپ, اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر کے مسجد حرام میں جائیں آپ, اپنے محلے مسجد چھوڑ کر کے مسجد اقصیٰ میں جائیں آپ, جو وہاں رہتے ہیں مثلاً ان کا مسئلہ دوسرا ہے, لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں ہے تو یا وہاں بہت بڑی جماعت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ فلاں مسجد دور ہے, اس وجہ سے ایسا ہے. جو اپنے محلے کی مسجد ہے وہاں آدمی کو صلاح ادا کرنا چاہیے, صرف اس لیے کہ زیادہ دور جائیں گے ثواب زیادہ ملے گا, اپنے محلے کی مسجد کو ویران کر کے دوسری جگہ جائیں ایسا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا گھر مسجد سے دور پڑتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوئیے اس کی وجہ سے, آپ ان شاء اللہ پریشانی تو ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ثواب بھی آپ کا زیادہ ہوگا, یہ مقصود حدیث کا مقصود یہ نہیں ہے کہ محلے کی مسجد ہے آپ کی اور چھوڑ کر کے دور والی مسجد میں جائیں اور اس کو آپ یوں ہی چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں۔ تو جی ہاں نیاز صاحب، میں سوال آپ سے کرنے جا رہا تھا، یاد آ گیا آپ نے سوال کیا تھا۔ متعین کیا ہوتا ہے یہ؟ اچھا ابراہیم صاحب، جی ہاں متعین کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں مبتون نہیں، متعین مانا رہتا ہے۔ متعین کسے کہتے ہیں؟ اس کو نیزہ مارا گیا ہو، ہاں جو طاعون کی بیماری میں علاج ہو جائے، وہ شخص جو طاعون کی بیماری مفاد پا جائے اسے متعین کہتے ہیں۔ جی اب مبتون کیا بتا رہے تھے آپ؟ ہاں اب صحیح بتائیے، جو پیٹ کی بیماری میں، جو بطن کی بیماریاں ہوتی ہیں، پیٹ کی بیماری کوئی ہوئی اور آدمی اس میں وفات پا گیا، ایسے آدمی کو مبتون کہا جاتا ہے۔ اور الغریق مانے تو ڈوب کر کے مر گیا ہو، اور اسی طرح سے صاحب الحدم مانے جی ہاں جس کے اوپر کوئی دیوار گر گئی ہو، کوئی چیز گر گئی ہو، دب کر کے اس کے اندر مر گیا ہو۔ اور اس کے بعد کتنے ہو گئے؟ یہ چار ہو گئے۔ وہ شہید فی سبیل، باقی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، تو شہداء بل کتنے ہیں؟ یہ پانچ ہی شہداء ہیں جن کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرمایا ہے، یہاں پر پانچ ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہے جن کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع سے کیا جی؟ ہاں ہاں سر، سن لیں جو بھی دب کر کے اس طرح سے مر گیا۔ اپنی طرف سے کیا بارے میں اس میں بتاؤں گا آپ کو۔